Az van, hogy két ember is meg van nem sértődő, és az egyiktől szeretnék majd bocsánatot kérni. Sok sikert! Jó reggelt, itt egy újabb csodás hét, és itt van velem egy újabb csodás vendég, László Panna. Szia! Szia! Hello. Refresher Magyarország videós Igen? újságírója. Nem kell nekem mondanom? Színész, műsorvezető, annyi influencer. Hát igen, egyébként ezen reméltem, hogy ezt most így rám fogod égetni ezt a jelzőt, de hát nincs mit tenni. Gondolom azután, miután vannak az embernek már fizetett hirdetései, azután már influencernek számít, úgyhogy mondhatjuk. Milyen sín, meg milyenek? Csak sín és temu. Nem, egyébként én ugye a TikTokra ilyen göndörhajas tartalmakat csinálok. Egy ilyen nagyon érdekes piacirést találtam meg a magyar TikTokon. Na várjál. Te ezt nem tudtad? Hát nem tudtam, hogy ez egy... Na jó, ezt akkor vászoljuk. Csak kérdésed van. Igen. Tehát az, hogy a göndör haja tápolja az ember, az egy nagyon érdekes tudomány, amiről egyébként nagyon kevesen tudnak, mert nyilván a társadalomnak a többsége az nem göndörhajú. De a göndörhajúak azok egy ilyen hátrányosan megkülönböztetett réteg? Vagy én azt nem mondanám, de hogyha már így kimondtad, akkor tulajdonképpen ezt is mondhatjuk. És nagyon sokan nem tudják kezelni a göndörhajukat, és én igazából segítek nekik. És kiegyenesítik. Hát egyébként nagyon sokan kiegyenesítik, vagy hát ilyen szénakazal lesz a hajuk, és akkor azt mondják, hogy fú, én utálom a göndörhajamat, és akkor inkább kiegyenesítem. De nyilván szerintem az embernek mindig az áll a legjobban, amit így a anyatermészet megteremtett neki. Igen, de mindig mást akar az ember, akinek göndörhaja van, kiegyenesíti, akinek igen, egyenes, nagyon sokáig én is egyenes hajat akartam, de utána úgy voltam vele, hogy inkább imbrészelem a göndörségemet, és hát most már... Felvállaltad? Igen, és amúgy szerintem legtöbben így erről is ismernek. Mármint most már azt érzem, hogyha bármi történt a hajammal, akkor így a karakteremnek a 98%-át elveszíteném. Ja, több vagy, mint a hajad. És a Refresherben főleg miket csinál? Én ott, hát főként videós riporterként láthat a nagy közönség, de egyébként én vagyok a videós szekciónak a koordinátora, vezetője, mondhatjuk talán ezt is. Én tartom össze a csapatot. Igazából kvázi egy ilyen gyártásvezetőként is jelen vagyok. És a színészkedést azt mennyire csinálod? Mert én először egy filmben találkoztam veled. A FOMO-ban. Bizony, a FOMO-ban, amit Duszka Peti vágott. Duszka Peti vágott, igen. És amúgy én sok magyar filmet láttam, és az a legjobbak közül való amúgy. Örülök, hogy ezt mondod. És bár ugye a magyar film maratonnál sajnos nem értél el odáig. Még nem, nagyon... de el fogunk odaérni. Én azt már megnéztem, már le is pontoztam, meg felírtam, hogy gondolatom a filmről. De úgy pontoztat, hogy közben a Peti egy pisztolyt tartott a fejedhez. Nem, mert van egy másik Peti film, amit ugyanúgy pontoztam, és nagyon nem... Hát, a FOMO nagyon jó, volt olyan, amit a Peti vágott, és semmi jót nem fog tudni róla mondani, de ez nem biztos, hogy Peti hibája lesz, de hogy ott nagyon jól játszotta, és tiat is kaptál, nem? Kaptam egy aranymedáldíjat, a legígéretesebb pályakezdő voltam 2019-ben, és utána el is hagytam a pályát. Vagy hát ez nem direkt történt. Miután bemutattuk a FOMO-t, ez 2019. október 10-én történt. Utána egyébként tök sok castingra jártam, és én is azt éreztem, hogy így lehet, hogy ebben lesz potenciál. És utána bejutott a Covid. És mivel még nem voltam akkor a név, hogy emlékezzenek rám, ezért valószínűleg így kikoptam a köztudatból, de pont abban az évben felvettek az SFE-re televíziós műsorkészítő szakra, 2020-ban az SFE-n. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, nagyon izgalmas dolgok történtek, de azt hiszem, hogy majd fogunk erről is beszélni, hogyha jól látom a doksit. Figyelj, mondhatod, várjál, de akkor te SFE-n nem a Free SFE-n. Na hát igen, és akkor itt az akkor én áruló vagy? Az a sztori, nem, egyáltalán. Már nem tudom, hogy áruló. Hogy megy ez, van ilyen ellentét az SFE és a Free SFE között? Amúgy szerintem azért az intelligensebbek között nincs a tanulók között, mert szerintem mindannyian tudjuk azt, hogy ez egy olyan szar helyzet, amiben belekényszerítettek minket. De igen, engem 2020-ban vettek fel az SFE-re, és ugye akkor elfoglaltuk az egyetemet, és utána én egy évet jártam hivatalosan az SFE-re, és utána pedig átmentünk a Free SFE-re, de hivatalosan a Metu-ra kezdtünk el járni, és helyileg pedig a CEU-ba. Úgyhogy, a CEU. Igen, még két évig. Ami, hát nagyon örülök, hogy így alakult, egyébként az osztályomnak a nagy része jött velünk, egy ember maradt ott az SFE-n, és akkor ő egyedül nyomta ott az osztályban, gondolom, nem voltam ott, és... Na, ítélkezést hallottam a hangon. Nem, hát nem, ez jó. Egy tény volt. Egyébként ő azóta nagyon sikeres riporter. Igen, szóval helyileg a CEU-ba jártunk, ami, tehát én nagyon örülök, hogy volt egy helyszínünk, meg tök jó, hogy így nem a semmibe mentünk, de azért a CEU az egy üres épület volt, és azért az SFE-s élménynek szerintem egy nagy százaléka abból áll, hogy ott vagyunk közösségben, együtt alkotunk a többi évfolyammal, megismerjük így a kortársainkat, és így nekünk ez sajnos nagyon kimaradt, nyilván a Covid miatt is, de azért az se segített, hogy elszeparáltak minket tulajdonképpen, és akkor így végeztem ott 2020. 2023-ban. Akkor neked szép emlékeid vannak valamennyire azért? Vagy tudod, a közösség a lényeg, nem? Nyilván igen, egyébként tök vegyes emlékeim vannak ezzel kapcsolatban, vagy érzéseim, mert ráthatjuk is a hírt, hogy Free SF-nek adnak. Hogy a Free SF-nek adnak egy helyszínt, ezt a Pesti Urányi, ez még nem nyílt meg, hanem ez majd, azt hiszem, hogy ez majd meg fog nyílni ott a Szabolcs utcában, jól látom? Jól olvastam tegnap este éjszaka, amikor utcát, készültem. Az utcát nem jegyezte. Igen, a Szabolcs utca. Mint ha tudnám, hol van. Én tudom, hol van. Hát megnéztem azon, a Google térképet. Ja, igen, de én egy csomószor ilyen a leghíresebb utcákat is így bemondják, hogy hát tudod, ott van, nem tudom, én utca. Ja. És akkor így bólogatok, hogy persze, és itt meg kell nézem a Google-n. Te nem Pesti vagy, nem? Hát nem, de azért így már jártam, keltem annyit, hogy amúgy tudnom kéne ezeket a jó, egyébként utcákat. Apukám idén lesz 60 éves, 18 éves korában költözött fel Miskolcra Budapestre, és ő még mindig azt mondja, hogy ha mondjuk rossz irányba száll fel a metróra, hogy hát vidéki vagyok, nem tudom. Nem egyszerű, igen, mert nem, néha középen van a metró, néha oldalt, és akkor... Ja, a hármas metróra én is rendszeresen fordítva. A hármas metró szörnyű, mert az egyikre azon, hogy Kőbánya, másikra meg Újpest, és... Azt se tudom. Nem, én is, én nagyon sokáig nem tudtam, hogy melyik merre van, és akkor ez nem nagyon vagyok kisegítvényesen így vidékiként. Igen. Én Team 2-es metró vagyok egyébként. Igen? A persze. Hát ez már átlátható. Igen, nem, a 4-es metró az jobb. A 4-es metró igen, egyébként az is jó, de az szerintem egy kicsit ilyen rossz konnotációja van az embernek, így ahogy ezt átadták, meg úgy végül nem lett kész, hát ugye. Még egy pár megállóval tarthatna tovább. Azért csak meg kéne hosszabbítani. Gazdag hát rétig. Várhatjuk. Új nem, palotától. Hát Budaörsig meg lehetne, meg palotáig, tök jó lenne. Igen. De akkor túl sokan használnák. Ja. Ilyet, az nem jó amúgy. Szóval, ja igen, most visszatérve még a Free SF-re, csak annyi, hogy nagyon izgalmas volt ebben az egészben részt venni, meg amikor ott voltam tényleg 20-21 évesen, akkor is éreztem, hogy ez egy ilyen tökre történelmi pillanat, és hogy ez valószínűleg egy olyan dolog, amit még így az unokáimnak is fogok mesélni. De hogyha lehetne választani, hogy inkább egy normális 3 évem lett volna, vagy akkor átélem ezt, akkor amúgy valószínűleg inkább a normális 3 évre szavaznék. De nagyon jó, hogy ezt megcsináltuk szerintem, és amúgy szerintem elképesztően jó megmozdulásokat csináltunk. Tehát szerintem én nagyon régóta járok tüntetni, és szerintem a magyar tüntetés kultúra az ott píkelt. Igen. Már bocs, hát nem akarok jó, hát én is bífelni. Hát nem tudom, szerintem inkább a hősök terén píkelt. Nem, nekünk volt ez a fáklyás felvonulásunk október 23-án, ami neki egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon beégett, amikor tényleg így a Rákóczi úti urániai épülethez jöttek az emberek, és akkor tényleg csak így a... Mindenkinek a saját tüntetése a pék, nem? Persze, igen, mindenki rendezen egy tüntetést, igen. És akkor elmondhatja, hogy az volt a legjobb. Hogy amikor ott így megjelentek így a horizonton, csak láttam, ahogy a Erzsébet hídtól így jönnek felénk ilyen fáklyákkal. Féltél? Dehogy féltem, hát... Nekem van a Simpson család jut eszembe, hogy mennek fáklyák a homérjékhoz. Én ott szervező voltam, úgyhogy tudtam, jó. Hogy nem csinálhatnak velem semmit. Hát jó, majd egyszer tényleg az jó ötlet, a cseten mondták, hogy tüntetés tier list. Az összes tüntetés tier listbe szervezzük. Igen. Simán. De hát ez amúgy nem lenne szép. Mert te ott látod a csetet? Igen. Mit írnak rólam? Csak jót. Figyelj, a műsorkészítést tanultál, akkor nézzük, hogy mondjam szépen, hogy hol tart a... Lehet, hogy nem mindenki végzett műsorkészítő szakon, akik most a műsorba szerepelnek. Például most megint volt Megasztár a hétvégén, és szállította a heti trash-et. Egyébként ezt csak így beszeretném szúrni, hogy nekem ez egy elég nagy szívfájdalmam az, amit az előbb mondtál, hogy nem mindenki végez műsorkészítő szakot, vagy bármilyen szakot, mielőtt mondjuk műsorvezetői pozíciót kap. Ajaj. Én amikor így meglátom azt, hogy... És most akkor tényleg nem akarok neveket mondani, de tényleg, amikor Nem. Mi is műsort készítünk ki. De én inkább ilyen tévés dolgokról beszélek, de amikor így kiderül az, hogy kik lesznek ezeknek az élő műsoroknak a műsorvezetői, akkor azért úgy néha azt érzem, hogy oké, akkor gondolom én megelégetem a diplomámat. Figyelj, amúgy már nem gondolom, hogy a tévét azt egy magasabb névóra kell tenni. Nem, de egyébként nagyon sokan még ez totál. Tehát, hogy én korosztályomban is így nagyon sokan így azt mondják, hogy jó, hát azért, amikor bekerülök a tévébe, akkor vagy leszek én valaki. Hát a büdzsé az ott van, az biztos. Szóval lehetőségük lenne jó műsorra, nem biztos, hogy kijönnek belőle sok jó műsor. Hát és akkor most nézzük meg, hogy... És hát igen, a Tóth Gabi... Tóth Gabinak ez már a sokadik álmokfutása. Nem tudom, hallottatok-e, lehet, hogy újdonság lesz, hogy Tóth Gabi egy áldozat. Te tudtátok? Hallottál már ilyet? Lehet, hogy ez újdonság bárkinek, de most elmondja, hogy miért. Mi történt vele, miért áldozat. Úgyhogy megnézhetjük ezt is. Felvettem a fejhallgatót. Felvetted a fejhallgatót. Remélem érzitek, hogy egyébként én ilyen nagyon nagy van ez innéző vagyok. Szerintem az összes epizódot láttam. Jézusom, még... Miért teszel ilyet? Akkor tudod a végén, hogy mit kell mondani. Mindent mert... tudod. Kérdezz bármit. Ez egy kellemetlen helyzet. Amúgy miért káromkodnak folyamatosan? Hát, ha tudják, hogy a tévében úgyis... Nem, ez régen egyébként nem így volt. Tehát amikor én emlékszem, én néztem ezeket a tehetségkutatókat, még amikor gyerek voltam, és azért ott így jó, nyilván másmilyen zsűri is ült ott akkor. Hát, hogy nem is akartak annyira káromkodni. Igen, de hogy ez most, meg hát ugye a Gabiról azért kilik előttek ilyen fotók, amikor ugye a vitaminos inhalátorát szívja a stúdióban. Azóta lehet kapni kereskedelmi forgalomban vitaminos inhalátort. Szerintem lehet, hogy neki van egy beszállítója, és az is azért, hogy így stúdión belül... Most egy kis D-vitamin. Körülötted ül, nem tudom hány ember, azért ott nyomni a vitaminos inhalátort, az azért úgy... Amúgy, bocsánat, cégisek, mi a neve ennek az IQOS-nak? Az IQOS sem lehet, azok az emberek, akik, hát én nem cég, ez csak IQOS, ezt lehet benn szívni, és egy kurva büdös. Miért szerinted is sfinx szaga van? Hát, ha csak az lenne, de nagyon nyomasztó szag. Nyomasztó szag. Nyomasztó. Mert IQOS, és akkor bent lehet szívni, és nem, ugyanúgy parasztság szerintem bent szívni. Nem, ugyanúgy nem is lehetne amúgy, csak hogy valakik így azt gondolják, hogy mivel ez nem cigi, ezért bent szívják, és akkor na mindegy, nem szép dolog szerintem. Most nyilván arról van szó, hogy ezt nagyon nehéz lehet megélned sorozatba, hogy azért nem akarnak hozzád menni versenyzők, mert nem ismerik a munkásságod, és ez teljesen természetes. Most magyaráz, de magyaráz. De nem is fogják, mert az már... De szívem! Na most jön, figyelj! Azért itt belém fagyna a szar, hogyha egy ilyet mondanak a Gabi, hogy szívem! Az a baj, hogy valószínűleg azt mondta a nő, hogy valamiért rosszul érzi magát, és akkor rögtön azt érezte Tóth Gabi, tudod, mint vannak a ragadozók, és akkor ott is van egy alfa, itt meg kell egy alfa áldozatnak lenni, és azt érezte, hogy még mindjárt az a csaj, akinek az a neve, Herceg Erika. Herceg Erika, az nagyobb áldozat, mint én. Ja, igen, és akkor rögtön így kapcsoltanak az ösztönök, hogy micsoda. De egyébként, bocsánat, csak hogy vannak ezek az emberek tényleg, akik így elmondod azt, hogy reggel leszakadt a lábam, és meghalt most nekem rossz. Gyerekkori hörcsögöm, és akkor azt mondja, hogy fú, ne is mondd, nekem egy éve az anyám halt meg. Mm. És akkor így, oké, kösz. Mindig rá kell licitálni, nem lehet az, hogy ja, igen, sajnálom, hát most együtt érzek veled, hanem valami nagyobbat kell mondanom. Mm. Itt egy példája. Az együttes nekem is volt egy nagy törés. Én nem is akartam visszatérni, és most így egy új országban, új közegben, új nyelven. Ő mit csinál, sír? Képzeld el, hogy 2 éve én is úgy... Hogy lehet valaki ekkora paraszt, bazd meg, vagy hogy mondjam ezt a stílust? Amúgy. Hát a tapolcai vére. A tapolcai, lesz itt a tapolciakat. Nem, én, de ezt ő mondta. Szégyenkezem miattuk. Egy ország hurcolt meg, és kiáltottak ki egy undormány embernek, úgy, hogy a legnagyobb csúcson voltam, többszörös Forbes legértékesebb énekesnő. Fú, ne, itt ez nagyon megint, jó, hogy megint előveszi a bizonyítványát is. Ja, várjál, az érettségét ezt nem fogja, de hogy ez, amikor emberek elkezdik bizonyítani, hogy mekkora királyok, az fantasztikus. Itt, amikor itt a Curtis Cringe-el rajtad, azt tudod, hogy rég rossz. Igen, nem? Igen, de nézd meg a Petit is, nagyon jó. Az összes díjat, a főarca, a élet, világsztárokkal léptem fel egy színpadon, minden sikert, amit lehetett... Minden sikert? Világsztárokkal lépett pár fel. Éve. Igaz, hogy albumban már nem jelent meg 10 éve, de azért, és igaz, megnyerte a Petőfi díjat. Meg a 2013-as Bravo valamit. Világsztárokkal lépett fel egy színpadon, nem tudom. Kit nevezünk világsztárnak? Én nem tudom, hogy őt kit nevez világsztárnak, de hogy azt tudom, hogy a NER oda vitte egy csomó helyre, meg énekelt a pápának, vagy nem tudom. Na, hát akkor az egy világsztár. Az egy világsztár volt lépett a pápa. Föl. De hogy így most az vajon, és ő elhitte, hogy ez az ő érdeme, és aztán lekerült arról a helyről, ahol nem is lehetett volna, és akkor most meg van sértődve, mert karaktergyilkolták. Igazából énekesként csak egy dolgot nem csinált, dalokat. Lehet, hogy ennek is közel van. Sikeres dalai, az... Fú, én lehet, hogy most coming out-olni fogok. Én nagyon szeretem a Gabinak a dalait. Van egy-kettő, amit nagyon szeretem. Igen, azt tudom, hogy van egy híres dala. Elég volt? Vagy igen, de szerintem több híres dala van egyébként. De az elmúlt 10 évből tudsz egyet? Hát nyilván nem. Hát vagyis ez hát az. Amúgy volt ez a dala, az a hi-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na szól, azért ezt nem ő találta ki. Nem ismerem sajnos. De örülök, hogy neked tetszik, de ugye azért sok, sok sikert nem tud elkönyvelni a slágerek tekintetében. Ez valószínűleg egy kicsit ilyen Stockholm-szindróma, hogy tudod, ami tiltott, azt így, az így édesebb ja, hallgatni. Igen. Nem tiltott, vagy Lipsikörökbe tiltott? Miért én Lipsikörökben vagyok? Hát biztos. Várjál, még nem mondta végig, hogy milyen áldozat, ezt hallgass meg. Fogta és paf! Tudod, milyen ez, basszus? Hát... Én értelek, ezért mondom, hogy én tudom, mibe vagy, és én is, ott volt a lehetőség. Abba hagyom, elpullogok és választok egy civil munkát, hogy elkezdek küzdeni. Ezt magától csinálja egyébként? Szerint, én ezen gondolkozom. Amúgy szerintem, amúgy... Vagy ilyenkor a fülére szólnak, szerint, hogy nyomd még, Gabi, nyomjad. Amúgy azon gondolkozom, én is most, hogy a Tóth Gabi az mikor ment át Győzikébe? Szóval most azon a szinten van, mint a Győzik a valóság show idején. Őt nem sokra tartottam régen sem. Például jobban járt volna mindenki elmegy egy hozzáillő civil munkát csinálni, ami nem tudom, a Tóth Gabinál mi lett volna, de nem akarok senkit megbántani, úgyhogy inkább nem mondok semmit. Tehát most meg kell sajnálnom, mert van egy ember, aki abból él, hogy híres, és már nem érdekli az embereket, és akkor el kell kezdeni civil munkát. Mondjuk arra nem gondolt, hogy egy albumot kiadjon, gondolom, zenészként. Én arra gondolok, de ez tényleg csak egy ilyen gondolat, hogy valószínűleg észrevette azt, hogy mással nem nagyon fog tudni azonosulni, vagy hát betörni a mainstreambe, mint ezzel a magatartással. És persze itt előadja, hogy ő nem szereti, hogy így írnak róla, meg cikkeznek róla, meg de te ezt tartja minden, életben, de hogy, mást, De hogy valószínűleg valahol lehet, hogy mégis tetszik ez neki, de lehet, hogy nem tudom. De tetszik, mert amúgy nincs miért, más, miért csak a balhéjéről lehet írni. Igen, és hogyha mondjuk tényleg zavarná, szerintem az, hogy írnak róla, meg az, hogy csúnya kommenteket kap, meg ilyesmi, akkor változna. Hát, hogy nem írnának róla, nem lenne ebbe a műsorba, és akkor tényleg el kéne menni civil munkára. Ami szóval úgy mondja, mintha valami büntetés lenne. De vannak civil munkák, amik... Jók. Hát igen. Igen. Mondjuk igen, ő azért neki nem biztos, hogy könnyű lenne elhelyezkedni, mert nem sok kvalitása van a borzalmas parasztságon kívül, amit itt bemutat, de van olyan hely, ahol ez rendben van szerintem egy ilyen vidéki kocsmában törölhetni csapos. Az asztalokat. Hát még a csapos nem, mert kedvesnek kéne lenni az emberekhez meg. Amúgy most ezt írják nagyon sokan, hogy úgy néz ki egy kicsit a Gabi, főleg ebben a szedben, mint a Shrekben, tudod, volt ez a transvestita csapos. És ezt te mondtad, nem? Én nem mondtam ilyet. Hogy lehetsz ilyen? Ezt nem én mondtam. Ezt a kommentelők írják? Persze, persze. Na, hát ezt nem tett róla. Majd ne aggódj, egyik madásban le fog betkezni a mettől. Röhögjetek. De Dilinyó vagy, mi neked nem voltak mélypontjaid? Soha egyszer nem kívánom se neked, se neked, hogy megéljetek, milyen az, amikor a nagy csúcsból lezuhantok. Amúgy tényleg, ő az úgy Győzik-e. Hú, ez kegyetlen. Vagy csak az van, hogy lehet, hogy ő is számolja egy a lépéseit. Csak megmutatja, hogy tényleg mi az, amikor tényleg lecsúszol. Nem, én arra gondoltam, hogy biztos az a workoutja, hogy napi 10 000 lépést kell megtennie, és akkor tudja, hogy itt egész nap a stúdióban fog ülni, úgyhogy inkább néha beiktat magának egy ilyen kis. Na jó, akkor most kimegyek, igen. Sziasztok, és akkor kell e köré csinálni egy műsort, hogy ő ki tudjon menni. Minden adásba kimegy, nem? Hát igen, kb. Ezért mondom. De nem az van, hogy így. Ezt egy beveszik. Vagy hát, amúgy nem egy. Nehéz megélni, hogy zsűriként nem róla szól a műsor, hanem a versenyzőkről. És valószínűleg így van egy idő, amikor így betelik nála, hogy Uramisten, már 2 óra itt ülök, és nem rólam szól a dolog, hanem azokról, akik jönnek, és akkor így telítődik, és akkor azt mondja, hogy na most jelenetet rendezek. Nem, akkor 2 irányba lehet elmenni, vagy jelenetet rendezek, vagy elkezdek énekelni. Az még a műsor, vagy a tehetségkutatók egyik kedvenc része az, amikor egy zsűritag elkezd énekelni, és megmutatja a lehet, hogy életében először színpadon álló szerencsétlen versenyzőnek, hogy ezt így is elő lehet adni. Nyilván azok a klippek lesznek virálisak így az interneten, amikor így valaki balhézik, de hogy én nem nézem a Megasztárt, én emiatt azt látom, hogy itt folyamatosan csak a balhé van. Ja. Én azért a stábot sajnálom, ami mindenki így belekezd a Tóth Gabi, és akkor írja az operatőr, hogy ma se érek haza, sajnálom. Igen. De mondjuk a túlórát rendesen megfizetik a tévébe, szóval lehet, hogy örülnek, én nem tudom. De legalább ezt is mi fizetjük most, ugye a Mészáros több milliárdot beletolt a TV2-be, úgyhogy ha már fizetjük, nézzük. Szóval amikor megkérdőjelezik, hogy az ember, vagy miért vannak mondjuk műsorkészítő szakon emberek, mit lehet ott tanulni, akkor lehet megnézni, hogy milyen, amikor valaki csak behoznak a dohányboltból, és akkor igen. Van egy különbség, de nyilván nem tudom, ezzel lehet eladni. Másra nem lehetne, gondolom, ezt a szart eladni, csak az, hogy itt balhéznak. Ja. Jó, van ez így. Fontos mai hír, két azt reklám. Hittem, ja, mit szeretnél? Nem töltjük ki? Nem. Elég volt a Tóth Gabi. Ne! Jó, akkor gyorsan kitöltjük, mert te úgy látszik, meg akarod mutatni a Tóth Gabi tudásod, ugye nem te csináltad, nem? Nem, hát azt szeretném elmondani, hogy ugye a Refresher az ugye a kvízekről szerintem nagyon híres, vagy így azt hát szerintem a legtöbben a kvízekről ismerik a Refresher. A BuzzFeed-et. Honnan ezt mellett húzom. Igen, ők találták ki a kvízeket, és aki ezeket a kvízeket csinálja, általában az egyik kollégám, Szécsi Krisztián, ő minden nap, vagy hát amikor kvíz csinál, mi egymással szemben ülünk az irodában, és csinálja ezeket a kvízeket, és ez olyan, mint hogyha így élőben látnám, ahogy megfestik a Mona Lizát. Jó, csodálatos. Akkor nézzük, mennyit tudsz nézd a Tóth Gabit, még nem volt ekkora tűrhő paraszt. Én amúgy inkább arra vagyok kíváncsi, hogy te mennyit tudsz a Tóth Gabiról. Semmennyit. Jó. Melyik dalt adta elő a tehetségkutató első adásában? Szerintem Guns N' Roses-t. Wow! Emlékszem, hogy valamit egyébként mondjatok. A lehetséges opciók közül az összeset feldolgoztam a műsorban. Na, hány stúdiólemezt készített? 2. Yes. Ezt Fekete Virág 2005-ben, és az Elég volt pedig 2010-ben jelent. 2010, 15 éve nem volt lemeze? fejezd be a Tóth Gabi idézetet, én például többek között nem csak az állami tévés díjaim vannak, hanem egy... Mondtam. Bravo, Otto. Legjobb női kategória. Újabb idézetet kell. Ha kamu profil mögül is írod a szart, tudd, hogy meg lehet találni. Tehát, ha én ezt elviszem, feljelentést teszek, akkor hiába lapulsz be egy profilkép, vagy bármilyen mögé, akkor is megtalállak. Ezt honnan tudtad? Mert ez illik oda, nem? Mit mondott Tóth 2010-ben a Viva egyik adásában? Ki a kedvenc filozófusa? Szerintem... Osho. Osho. Van kedvenc filozófus? Igen, és az a vicces, hogy itt... Lehet, neked nincsen, én egy gyökér vagyok. Neked van kedvenc filozófusod? Nem, amúgy van egy ilyen nagyon virális klip, amit a Twiggyvel készített, még annó egy nagyon híres modell volt, és vele készített, úristen, nem jut eszembe annak a rendezőnek a neve, aki most cancelölve van, és nagyon híres, a Woody Allen, és megkérdezi tőle, hogy ki a kedvenc filozófusa, nyilván egy modelltől, mert így meg akarja alázni, és a csaj meg így ül, és azt kérdezi, hogy miért neked ki a kedvenced, és akkor így elkezdi mondani, hogy nekem nagyon sok van, és akkor mondj egyet! Ez egy ikonikus videó. Who's your favorite philosopher? I haven't got one, I don't know any. Who's yours? Oh, I like them all. Who? All your basic philosophers. Who? Just all of them. I don't know their names, though. What are their names? Az volt a vicces még ebben a megszólásában, hogyha letekersz ott a válaszhoz. Igen, hogy úgy nyilatkozott, hogy ő a kedvenc filozófusa. De ez hogy merül fel egy magyar tévében? Azt nem tudom. Okay. És azt mondta, hogy nagyon-nagyon várja, hogy újabb és újabb munkái kikerüljenek, közben pedig egyébként ez a filozófus 1990-ben meghalt. Na hát akkor csak belefutott. Legmagasabb iskolai végzettség. Na ez már megalázás. Jó, oké, akkor ne töltsük ki. Megőrülök, szegény. Viszont a reklámokról van szó. Igazából átvezetünk reklámokra, mert másik lesz a lényeg, de gondoltam ezt is behozzuk, hogy van egy Kínában reklámot kell nézned, hogy használsz, nem is, hogy használsz a WC-t, hanem hogy WC-papírt kapj, mert vagy fizetsz, vagy megnézel egy reklámot, szóval ez játékokba szokott ez lenni, nem? Igen, egyébként ez nagyon kegyetlen, hogy ezt most már egy ennyire egy természetes folyamathoz hozzákötjük ezt az egészet, de itt ugye írták a cikkben, hogy az jelenti a fő problémát, hogy azt érzik a kínaiak, vagy Kínában, hogy nagyon sok felesleges WC-papírt használnak az emberek. De miért használnak emberek felesleges WC-papírt? Szerintem azért, mert szerintem nagyon sok emberben benne van ez, hogy jó, hát nem otthon vagyok, úgyhogy akkor bármilyen. Mire használják? Csak úgy, hát értik, ezt bedobják? Vagy mi? Nem tudom. Hogy hazaviszik, mint a kórházból az orvosok? 60 cm papírt az adagol. Mekkora? Hát várj, ez 10 centi. Az 10 centi. Az nagy, az... hogyha 60 centit hát, adagol. De hogyha akarsz még, akkor meg kell nézed reklámot. Vagy fizetned kell 24 forintot. Az rendben van. Igen. Amit elmentek Kínában, mindenhol lehet telefonnal fizetni, szóval... Igen, de így be kell olvasni egy QR-kódot, és itt a végén meg is kérdezik a cikkben, hogy te inkább fizetnél, vagy inkább reklámot néznél. Jó, de amúgy... Te melyiket? Fizetnék. Én amúgy azt jelentem, hogy reklámot nézni. Nem, inkább, nem, én ki vagyok a reklámoktól. Megértem. 24 forint, ez még mindig sok olcsó, mert manapság lehet, hogy nem kell a WC papírért fizetni, de egy ilyen, bemész egy WC-be, az 200 forint minimum. És most gondold el, hogy benne van egy 6 méter. Tudod, WC vannak ezek papír. A havi összesítések, hogy a bankodban, a mobilbankodban, és amiben így kiszámolja, hogy mire mennyit költöttél, és akkor ott lenne hóvégén, hogy így WC 6000 forint. Viszont politikai hirdetések azok elmeteg, mától nincsenek a YouTube-on. Yes. Ezt akartam is neked mutatni így az adás előtt, hogy ezt tudtad-e, vagy láttad-e. Igen, idő előtt, a 22-től azt mondta Google, hogy már nem lehet a YouTube-on se politikai hirdetés. Igen, és ma reggel 8:51-kor droppolt is a hír, hogy no more politikai hirdetés. Amúgy az durva. Szóval írjátok meg, hogy láttok-e, aki még hirdetéssel nézi a YouTube-ot, írja meg, mert én rögtön kipróbáltam, beléptem egy ilyen inkognitó böngészőbe, rámentem politikai tartalmakra, és rögtön volt politikai hirdetés, szóval. Na és hát igen, akkor ilyenkor mit lehet csinálni? Feljelented a... Nem mit? Hiszem. Kinek? Hova? Szóval az első hirdetés, ami szembe jött nekem, az egy patrióta hirdetés volt, de és a dép... Nem tudom, valakit valamit magyaráztak. Amint meglátok egy ilyet, így kikapcsol az agyam, de hogy mellette meg DPK ment oldalt egy csomószor, hogy, ott volt a nem tudom, kinek a feje, dop mennek, és akkor csatlakoz a digitális polgári körökbe. Már 60 ezeren vannak, valami ilyesmi. Szóval annyira azért nem sikerült egyelőre ezt megoldani. Egyébként ezt tudom, hogy már beszéltétek korábbi adásokban is, meg ez egy ilyen tök hot topic, amióta ez az egész hír így kijött, hogy blokkolni fogják a politikai hirdetéseket, hogy biztos vagyok benne, hogy mint ahogy már látjuk is, hogy kitalálnak egy csomó kiskaput, erre ki fognak találni. Tehát akkor a nemzeti ellenállás mozgalomnak a... De nem, politikai tartalmú nem lehet. Hát jó, de most mi politikai tanulmányunk, mi nem? Amúgy valaki mondta, talán Csaba mesélt, hogy valamit jelentett valami ilyen politikai hirdetést, ilyen propaganda hirdetést, és akkor visszajeztek neki, hogy amúgy az étel kategóriában volt berakva. Oh, ilyenekkel is szórakozni. Én is egyébként folyamatosan jelentgetni szoktam a Facebookomon, amikor feljön ilyen, általában gyűlöletkeltés miatt, és még soha nem volt olyan, hogy bármi. Nekik ez nem a legjobb kor jött, most akarják a legjobban megtolni. Én meg nyilván egy kicsit amúgy aggódom, mert szerintem a YouTube-on, ugye mi nagyrészt a YouTube hirdetésekből élünk, és nem. A prémiumokból. A prémiumból már jobb, több jön be, mint a hirdetésekből, de csak azért, mert a mi közönségünk az talán hajlamosabb arra, hogy előfizessen. Exponenciálisan nőtt az életszínvonalam, amióta előfizettem prémiumra. Szóval elméletileg most már több jön a prémiumból. Nyilván egyéb lábakon is állunk, mint a webshop meg ilyenek, de hogy azért azon gondolkoztam, hogy ha kevesebb lesz a Fidesz, nem nyomja fel az árakat, akkor lehet, hogy kevesebb pénz jön be a YouTube-on, mert eddig nagyon belerakott egy csomót, de akkor lehet, hogy helyette hirdet majd a Coca-Cola, vagy tudom is én. Ja, valószínűleg igen. Úgyhogy ezzel majd aggódhatok, hogy így leesik a bevételünk. Nem hiszem, akkor... szerintem azért ezt a YouTube így valahogy szinten tartja, nem gondolom. Valószínűleg olyan szinten, hogy a YouTube hogyha tényleg fájna neki, vagy sok pénztől esne el, akkor valószínűleg megoldotta volna ezt. De lehet, hogy csak Magyarországon szoktak ennyit politikai hirdetésbe rakni, szóval elméletek az EU-ban is a legnagyobb költő a magyar állam, vagy a nemzeti ellenállás mozgalom, szóval még az is lehet, hogy azt mondják, hogy jó, hát a magyar hirdetésekből nem jön be annyi pénzet, leszorom, nem abból van a legtöbb pénzünk, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mit csinálnak, de az biztos, hogy nem fogják annyiban hagyni. Ja, úgyhogy ennyit a hirdetésekről. Ja, van egy, a Balhémról akartam beszélni. Jó. Előző héten egyik adásban a Géza Malac akadt ki rám egy kicsit. Nem mondom, hogy a legfelnőttesebben lett ez lereagálva, vagy úgy, ahogy szerintem kéne, de amúgy igaza van, és elnézést kérek, nem AI plakát volt a Géza Malacé, úgyhogy ezt, de amúgy szerintem kicsit azért túl van tolva olyan szinten, hogy igazából nem a Géza Malac plakátja volt a fő, amit ott fejtegettünk, hanem voltak egyéb plakátok, amik egyértelműen AI-ok voltak, és igen, a Géza Malacé nem az volt. Ez tény, vagyis ezt mondta is. Valószínűleg állítottad. Nem, így kijelentettük, hogy az AI, hanem próbáltam megfejteni, és amúgy azt sajnos sok poszter tényleg AI volt, és ezért nehezen dönti el a laikus ember, hogy melyik AI, és pont az volt a lényeg ennek, hogy szerintem egy ilyen plakátversenyen, vagy bármilyen versenyen, ahol grafikák vannak, ott fontos lenne, hogy jelezzék, hogy mi ami AI-jal történt, vagy mi az, ami nem. Úgyhogy nem irigykedés volt, hadjárat, vagy nem a grafikusok hibája az egész, hanem csak ez beszélgetés volt, amiben rosszul fejtettem meg valamit. És azt is mondták, hogy ez nem grafikus verseny, mi az az arc kiállítás, de szerintem, hogyha grafikus lennék, én szerintem fontos lenne, hogy akkor is egy ilyen versenyen jelöljék, hogy mi az, ami AI-jal készült, mi az, ami csak egy prompt, meg mi az, amin egy csomót dolgoztak az emberek. Ez pont annak lenne az érdeke, aki dolgozik ezekkel egy csomót, mert az arc kiállítás az egyik hiába nem grafikai verseny, attól még az egyik legnépszerűbb Magyarországon, amiből mindig hír van és sok emberhez eljut. Szóval ilyen szinten szerintem példát kéne mutatni. Szerintem el kéne különíteni. Ha grafikai verseny, ha nem, szerintem ez fontos lenne. Mert én fejtegetem, hogy mi az AI, meg mi nem. Nem mindig van igazam, de azt szerintem sokkal rosszabb lesz, amikor ott tartunk, hogy az emberek meg se próbálják fejteni, mi az AI, hanem egy szinten kezelik, hogy valaki beírt egy promptot, meg az, hogy valaki dolgozott rajta hetekig, és szerintem az sokkal sértőbb lesz, amikor ezt azt mondják, hogy ez egyenrangú. Szerintem még időben el kell kezdeni ezt elkülöníteni. Az a jobb, hogy valaki fejtegeti, hogy AI, vagy az a jobb, hogy mindenki azt mondja, hogy nem mindegy. Ugyanaz. Szerintem az nem biztos, hogy ott előrébb leszünk abban a világban, hogyha prompterek versenyeznek. Olyanokkal, akik hetekig dolgoznak egy grafikán. De a lényeg, az volt a kedvencem. Dombóvár István is kommentelt. Géza Malac posztja alá, aki még máig halálra van rám sértődve. De miért? Szittam a Meme Over című műsorát, és ezért, hogyha kár örvendeni kell, akkor ott van. Nagyon magára vette. Amúgy szerintem egy sértődött, önirónia nélküli, duzzogó humoristánál nincsen rosszabb, amúgy csak szólok, úgyhogy nem menő humoristaként ilyen ennyire megsértődni, és ez már mikor volt, ez egy éve. És mit kommentelt nekünk? Hát mindegy. Az, hogy milyen, az, hogy nagy megfejtők vagyunk, aztán ott még válaszolgatott is az embereknek, de hát mindegy. Ő nagy kommentelő, volt idő, amikor rohadt sok. Nagy meme lord. Azt nem tudom. Annyira nem tudom hova tenni, hogyha valaki humorából él, és hogy jön össze valaki humor, és az, hogy állnom meg vagy sérted, és nincs önkritikád, vagy öniróniád. Ezt szerintem a humoristáknak kéne a legjobban röhögni magukon. Mm-hmm. Vagy magukon röhöghetnek, de ha már más, akkor az már baj. Ja, és akkor Géza Malac, remélem minden rendben van, nem használt AI-t. Dombival meg még hát majd egyszer, amit megbeszéljük a nézetet. Hívd be! Hát nem, humortalan emberek az egyetlen emberfajta, akivel nem tudok mit kezdeni amúgy. Csomó ember erre lehet beszélgetni, meg minden, de a kriptonitom a humortalan emberek. Egyszerűen, aki nem tud nevetni magán, nem érti a viccet, az nem tudok mit kezdeni. Nem tudok mit kezdeni. Ezért nehéz a Fidesz-tel is mit kezdem egy csomószor, meg az összes celebükkel. Viszont volt egy tüntetés a hétvégén, sokak szerint akkor lehet, ez volt az eddig legjobb. Lehet, hogy akinek ez volt és az nekik is igazuk van. Várj, ezt nézzük a Mandiner beszámolóját, mit sikerült leszűrni a tüntetésből, Mandiner színvonalon. Kevesen volt. Tiszapólósok, ez fontos, okay. Meg politikai elemzők voltak a tömegben. Így zajlott Noir és Potyondi Edina tüntetése, és bevágtak egy képet, ami még jóval a tüntetés persze előtt készült. Hát ez csak a szoki. Hát de így. Igen. Már nem is csodálkozom. Miközben amúgy bárki, aki megnézi a képeket, láthatta, hogy tele volt a Hősök tere, meg le is volt zárva, még az Andrássy, meg a Dózsa György út is. De hát ez sikerült a Mandinernek, hát mit lehet ezzel? Fú, egyébként ez a tiszapólóhoz hadd mondjak el egy dolgot, amit ma nagyon de tisza, régóta... Tiszás, vagy Tisza márka? Ezt akarom mondani, jó. És ezt egyszer egy ilyen nyilvános platformon el akartam mondani, úgyhogy köszönöm, hogy erre most itt platformot teremtettetek, hogyha valahol lettem volna Pókafalon, na hol? Akkor az a pillanat lett volna, amikor a Magyar Péter bejelenti a Tisza pártot, és másnap a Tisza márka így összejön, hogy na srácok, most mi legyen? Hát amúgy ez egy érdekes, ez olyan, hogy most beleállnak, vagy sem, és utána azóta is már hord tiszás dolgokat amúgy a Magyar Péter. Hát igen, de nyilván nekik ez, tehát így amennyi vásárlót szereztek, annyit el is veszítettek, de hát nem tudok statisztikákat. Amúgy tényleg, most már hozzá van kötve. Vagy nem választják az emberek? Nem, szerintem ez, vagy hát nem tudom, most már az van, hogyha azt mondod, hogy Tisza, akkor a Magyar Péter fog eszedbe jutni, nem pedig a Tisza márka. Pedig amúgy szerintem egy tök jó márka. Figyelj, amúgy eddig is működtek együtt ilyen Lipsikkel, szóval talán nem ilyen vérfideszesek. Talán. De lehet, hogy beleállhatnak. Vagy mi a taktikájuk most, inkább nem figyelnek erre? Szerintem nem csinálnak most ezzel semmit. De igen, ez lehet, hogy nem. Lehet, hogy majd márkát változtatnak. Hogy ez valami hosszú távú terv biztos, nem, hát, kell de lennie. A Tisza márka az már rohadt régóta van. Igen. Sokkal régebb óta van, mint a Tisza párt. Ők voltak ott előbb. Igen, csak nehéz ennyire. Tényleg átvette a köztudatban a dolog. Jó, de hogyha Mandinert nézzük, igazából meg az történt, hogy egy csomó ember ott volt. Többen voltak, mint a ti tüntetésetekem? Nem. Megszámoltad? Nem, azt mondták, hogy valami 50 ezer környékén volt. Nem állt addig a sor, de amúgy ez nem is... Nem verseny. Nem, hát olyan szinten azért az egy másik időszak szülte. És, ja, persze, hát és, igen, az egy kielezett időszak volt. Azon még én is forgattam. Igen? Uh-huh, csináltam Judittel is interjút. Na, velem nem csináltál. Nem csak a propagandát csinált. Vagy nem csak ők, de nem emlékszem, amikor ott jártunk körbe és adománygyűjtöttünk. És hát a gyűlöletkeltés ellen szólaltak föl leginkább, ami a propagandából is emlik. A plakátokról. De egyébként nem csak erről volt szó, tehát azért ez a beszédekben nyilván lehetetlen kikerülni, és nem, gondolom nem is akarták kikerülni a nem létező kulturális támogatást, a gyermekvédelmi problémákat, nyilván videós, tehát nem csak a plakátos, de a videós propagandát is. Vagy az ilyen pont, amiről beszéltünk, ezek a hirdetések, ami szerintem tényleg a legalja, tehát az AI hirdetéses propaganda, nem tudom mi. A Magyar Péter tortát eszik, vagy valami? Igen, szerencsére én ezeket nem látom, mert ahogy mondtam, nekem prémiumom van, és akkor amikor, szerintem akkor láttam először, amikor ti reagáltatok egyre, amikor... Igen, igen. És akkor, úristen, én azon nagyon kiakadtam, mert hogy az alatt, a videó alatt az én egyik kedvenc számom megy. És egyébként valószínűleg azért volt benne, mert hogy mondtátok, hogy a Pókember jelenetben is valószínűleg az a szám volt, de én arra a számra szoktam görkorizni folyamatosan. És most nagyon utálom, hogy egy ilyen negatív dolog alkotom össze. Pókember is jó. Hát még nem utálom a Pókember. Nyilván a Potyondi Edina, hát az ő eddig igen, is közelenség. Brody is zenélt, Bongor. Előadások is voltak, meg minden, amúgy nem volt túlhúzva, hogy néztem, nem volt olyan hosszú az egész, amúgy nem baj, mert azért 2 óra fölött az ember már azért türelmetlen lesz, hogy szigott állni. Mondja a Nóra, és 10 milliárdok mentek el, megmérgezzék a saját kapcsolatainkat, és máig csinálják, és most még nagyobb fokozatra fognak kapcsolni, minden igaz. Ezzel nem tudom, mit lehet kezdeni amúgy. Képzeld el, hogy én nem olyan régen beszélgettem egy lányjal, akit nemrég ismertem meg is, egy francia csaj. És beszélgettünk így a tüntetés kultúráról, már nyilván ő egyébként egy párizsi lány, szóval ő eléggé benne van a közepében, és így elmeséltem neki, hogy Magyarországon hogy mennek ezek a tüntetések, úgyhogy nem értette. Egyébként nem értette? Melyik részét? Azt, hogy miért nem csináljuk durvábban, egyébként azt nem értette, de amit a leginkább nem értett, az az volt, hogy elmondtam, hogy Magyarországon kötelezően minden tüntetés végén be kell mondani azt, hogy menjetek el, ennyi volt a tüntetés, vége van, és hogy az emberek tényleg lelépnek. Az így ült, és így mondta, hogy mi? Komolyan? Ők hogy nyomják? Hát. Ott kezdődik az igazi buli? Hát ott kezdődik az igazi buli, hogy kukákat és épületeket gyújtanak fel. Ami nem mondom, hogy ez egy jó irány, de hogy azért a franciáknak van egy tüntetés történelmük is. Igen, szóval. Igen. Csak ez vicces volt egy ilyen összehasonlítást csinálni. Hát amúgy több dolog viaskodik az emberben, hogy egyfelől a propaganda minden kicsi dolgot felhasznál, hogy lejárathassa ezeket a tüntetéseket. Közben meg azzal, hogy mindenki békésen hazamegy mindig, azt mondhatja a hatalom, hogy ez egy ilyen patthelyzet, hogyha balhézol, akkor elő leszel véve, meg leszel hurcolva, ha meg nem balhézik, ha minden békés, akkor meg a kormány leszarja, és az meg akkor a pont a tüntetés nem éri el a nyomás gyakorlás eszközét, vagy így nem funkcionál aként, és hát akkor most ez egy mi a francot csinálja az ember? Vagy hát te tudom, hogy mit csinál, minden törnézúznál, de... Persze. Milyen állatok volt törészúzás? SF-én, Free SF-én, nem, mi nagyon... Akkor. Azért, mert mi mindig ilyen performatív dolgokat találtunk ki, hogy volt ilyen, hogy akkor élőláncot csináltunk, tehát mindig valamilyen ilyen tevékenységhez volt kötve, és egyébként szerintem ez is egy tök jó reakció volt arra, hogy Magyarországon egyébként milyenek a tüntetések, hogy tényleg akkor az van, hogy oda megyünk, elmondják a nagyon hosszú beszédeket, és akkor fúj-fúj, hajrá-hajrá, és akkor hazamegyünk, és mi ezt így meg akartuk egy kicsikét bolygatni, és egyébként szerintem sikerült, és én egyébként ezért mondom, hogy szerintem volt miénk jobb tüntetés, de persze megint. Nem kell itt, nem verseny, az ügyek a fontosak. Igen, az a lényeg, hogyha most egy csomó ember kiment, és az fontos, igen. És egy csomó ember felszólalt. Igen, és hát nagyon érdekes az egyébként, hogy megint egy ilyen tök érdekesen jött össze ez a két dolog, mondjuk a DPK-s találkozó, meg ez a tüntetés, mert hogyha visszaemlékszünk, amikor harcosok klubja volt, akkor ugye az a párhuzamosan pedig ment a Puzsér Robertéknek a Kossuth Lajos téri tüntetése, meg ugye a Magyar Péternek a országjárása, szóval az is tök érdekes, hogy ezek így mindig valahogy így összecsengenek, hogy vannak hetek, amikor itt semmi nem történik, ilyen megmozdulás, és most pedig így hirtelen minden egyszerre. Hát a mozgósítás az ilyen szinten tanulságos, hogy ide kiment több mint 50 ezer ember magától, nem kell könyörögni. Fidesz meg ki kell béreljen egy csarnokot, milliókat, milliárdokat beletol a hirdetésében ennek a dolognak. Szerintem nagyon össze kell könyörögni az embereket, hogy menjenek, szóval mindent megtettek, hogy menjen mindenki. Hát igen, az abból is lejön szerintem. De nagyon meg is kell szűrni, nehogy bemesson olyan, aki igen. Mondjuk. Szóval nem egy nyílt közösség, nem egy befogadó közösség, úgyhogy megint az van, hogy Fidesz nem tud nyitni a bizonytalanok vagy új szavazók felé, hanem megint ilyen zárt körben ilyen csinálja ezt a dolgot. Hát nehéz lesz új emberek közelérni. És ja, a buszosztatás is volt. Amúgy közben, hogyha már megosztás, szerintem ez ide lehet csatolni, hogy Charlie Kirk-ot eltemették. Az volt a legjobb, hogy az özvegye megbocsájtott a férje gyilkosának, és azt mondta, hogy gyűlöletre sosem lehet gyűlölet a válasz. Jött a Trump, amerikai elnökként, és példát mutatott, és azt mondta, hogy ő viszont gyűlöli a politikai ellenfeleket, ez a baloldal hibája, vagy a másik oldal hibája, és szította az ellentéteket tovább. Nem egy nagy államférfi amúgy a Trump ilyen szinten. Nem érzi, hogy így is eléggé megosztott az országa. Ezt inkább úgy gondolta, hogy ezt még tovább szítja. Nem, nagyon szomorú, amit a Trump csinál mostanában. Vannak kérdéseim ezzel kapcsolatban, hogy vajon az Erika Körk akkor is megbocsátott volna a gyilkosának, hogyha nem egy fehér republikánus férfiról lenne szó. Miért bocsájtott meg? Szerintem? Hát, hogy hát... Nem lehet, hogy még ha nem is bocsájtott meg, ezt kell mondani a Krisztus. Legalább Bibliának ezt a részét azt mondják, ami illik erre, mert itthon azért ez nem mindig sikerül. Mondja ezt ez a kretén barom. Megboldogult férje, ő is vajon a keresztény szeretetet hirdette? Szerintük igen. De a Trumpnak már nem sikerült, szóval... Bedobta a gyepőt a lovak közé. Igen, jó lehet, neki már mindegy, szerintem. Mindenki a hibás. Ott volt az Elon Musk, most látom. Igen. Őt is visszavették akkor? Nem, újra? De ott találkoztak, ott lehet, hogy azért ott nem akartak balhézni. Igen. Nekik nagyon érdekes a kapcsolat a Trump meg a Elon Musk között. Most épp akkor rendben volt. Annyi tiszteletet tanúsítottak, hogy nem ott veszekedtek. Viszont ha már megosztás, akkor még van egy szomorú hír ezzel kapcsolatban. Öngyilkos lett Hódmezővásárhelyen rendőrkapitánya. Ez azután történt, hogy elkezdték lejáratni. Vagy hát ez az, amit a nyilvánosság látott, hogy elkezdték lejáratni, aztán lehet, hogy a színfalak mögött még további nyomást is gyakoroltak rá, erről is lehetett hallani. De igen, hogy... Ezt mondjuk el, szerintem ilyen érdemes, hogy a Promenád 24 volt ez az oldal, ami ezt a lejárató cikket ezt... Jó, nem emlékszem, azt csinálta azt a cikket is, amikor egy kutyapártos felrajzolt valamit, és akkor lehozták, hogy hol dolgozik, igen, stb. Igen, stb. Igen. Hogy nincsenek. Hát gyakorlatilag ez az oldal, ez a Lázárnak. Lázárnak az ilyen blogja. Sőt, egyébként fun fact, ezt a Rákai Filippel együtt alapítottam én. Igen, de már kilépett a Rákai. Igen, kilépett a Rákai Filipp azután, azt hiszem, ami utána Navracsics Tibort elkezdték lejáratni. Igen, azért Fideszes nem lejáratni nem szép dolog sose. Akkor minden... Ott húzta meg a határt. Igen, nem egy önálló entitás ez az oldal, ez a Lázárnak egy ilyen, nem tudom, azt támadják, akit épp a Lázár akar, és azért is a Lázár támadta, mert engedélyeztek egy tüntetést ott a Batidai kastélyán, amúgy nem is nagyon volt más lehetőségük, mert nincs bejelentve oda a Lázár, szóval nem lehet arra hivatkozni, hogy ez egy... Magánterület. Igen. Ja. Amúgy egyébként azt olvastam, hogy nem is voltak sokan ezen a tüntetésen, nem. De hogy a tüntetés végén voltak ilyen az aszfaltra felrajzoltak üzeneteket, amit most csak arra emlékszem, amikor az volt, hogy LJ egyenlő C körk. Meg ilyen akasztás is volt, és utána elkezdték támadni, és nem csak azzal, hogy Hódmezővásárhelyen, akkor most már hirtelen minden rossz, igen, mert gyengül a közbiztonság, mondja. Ami nem igaz, hanem valami viszonyával is, és azt is lehozták hirtelen, és igen. Gondolom, még akkor, és le akart mondani, és nem fogadták a lemondását. Mindegy, és ki tudja a háttérbe kik hívták, és milyen nyomást gyakoroltak rá, de az lett a vége, hogy öngyilkos lett. És itt azt mondják, hogy hát akkor most meg a baloldal használja föl ezt kampány célra, de azért az nehéz nem látni az összefüggés, hogy valakit elkezdenek lejáratni folyamatosan, és aztán öngyilkos lesz. Szóval itt azért miért csinál bárki, mintha nem lenne összefüggés, mintha nem lenne ennek a sokadik lejárató kampánynak ez az ember egy áldozata. És akkor ez csak, amit mi láttunk, nyilván, ki tudja, hogy még milyen nyomást gyakoroltak rá, amiről nem tudunk, vagy még mivel fenyegették, nem tudom. De hogy így valakit azt akarták, hogy lemondjon, eltűnjön a közéletből, és hát ez lett a vége. Igen, és egyébként ez a cikk azóta le is került, ami... Nagy kegyesen, igen. Ennyit sikerült. Ez is egyébként egy ilyen tökre megkérdőjelezhető dolog, hogy azért amikor tényleg alaposan utána nézel egy cikknek, minden, amit állítasz benne, az valószínűleg valós, akkor nem kellene szedni a cikket. Tehát ez szerintem egyfajta beismerés is lehet, hogy ezt inkább letörölték. Nem akartak tovább magyarázkodni. Én azt írta a Promedán 24, hogy Promedán. Kegyeleti okokból leszették, nem azért, hogy talán minimális bűntudata volt ott valakinek, de hogy ugyanez történne a másik oldalon, akkor erről szólna most az összes megafon, az összes kormánypárti izé, minden erről szólna, de nincs ilyen következetesség bennük, hogyha a Lázárhoz köthető, akkor inkább mindenki kussol. A Lázár nem kussol, ő kikéri magának az egész. Ez nagyon durva, hogy ezután még így úgy volt vele, hogy akkor kikérem magamnak. Le is a kommentelési bűnbakként, nincs hangulatot keltenek az emberek, és átléptek egy határvonat azzal, hogy a Lázárt hibáztatják. Ez volt a határátlépés, ugye, amikor a Lázárt hibáztatták. Itt húzza meg a Lázár a határt. Egyértelmű felelőssége van ebben, és akkor még ő kéri ki magának, és semmi nem fog történni. Csak a Lázár még felháborodott, hogy ti vagytok a hülyék. Nagyon meglepő amúgy. De itt tart Magyarország közbeszéde amúgy, nem annyira vagyok nyugodt ezzel kapcsolatban. Hát szerintem egyébként így, hogyha mondhatok ilyet, szerintem egyébként a kormánynak ez az egyik legnagyobb bűne tényleg, hogy ezt a magyar közbeszédet ezt ilyen szinten lerombolták, mert mindig ezzel szoktam példálózni, és biztos, akik ismernek engem, és most hallgatják ezt, ők már így rohadtul unják, de hogy szerintem így a mából lehetetlen elképzelni azt, hogy például 2013-ban Alföldi Róbert rendezett egy István a királyt a Szegedi Szabadtérin, és a Nagyferó szerepelt benne. Utána 2014-ben szintén Alföldi Róbert rendezett egy Passiót a Pap Lászlóban, és a Tóth Gabi szerepelt benne. És ez nem történt régen. 11-12 éve történt. Azóta lett ez ennyire durva, hogy most már tényleg mindenkiről tudni kell, hogy melyik oldalon van, és egyébként nem tudom, állandóan a DPK-t hozom fel, de ez egy nagyon meghatározó élménye volt a hétvégémnek, de hogy ott is volt például a végén egy fellépő, a Szarka Tamás, aki a Gimes együttesben volt benne, vagy van. Például én azt a zenekar gyerekkoromban folyamatosan hallgattam. Mert Tóth Gabit is. Nem, most felnőtt koromban hallom. Apukám nagyon szerette ezt a Gimes zenekart, és most pedig hallani azt a hangot ezen a DPK gyűlésen, amit én gyerekkoromban a kocsiban folyamatosan hallgattam, hát érdekes élmény volt. Hát most már nincsen átjárás, hogy nézem. Ilyen ügyek lehetnének egy közös pont, amikor azt mondjuk, hogy jó, ez talán túlment minden határon, egy ilyen lejáratás, amit megsemlít a Lázár János, ezt a lejáratást, amit az ő lapja csinált, és akkor hát azért hát vállaljuk persze a felelősséget, lemond a szerkesztő, legalább hiába lehet, hogy valami felső utasítás volt ez az egész, de hogy még csak így Még látszólag első. Sincs felelősségvállalás. Csak eljátszák. Eddig volt az, hogy lemondott a köztársasági elnök. Manapság már nem mondana le. Most nem. Még jobban beleállnának. Most már rájöttek, hogy egyszer vállaltuk a felelősséget, lemondott a köztársasági elnök, ezt mi lett belőle? Itt szopunk azóta. Jött a Tisza meg minden, és akkor ezt tanultam meg abból a Fidesz, hogy hát felelősséget vállalni nem szabad. Nem szabad, mert beismered. Soha nem szabad beismerni, hogy hibázol. Pedig én egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy néha szerintem azért, hogy egy kicsit szimpatikusabbak legyenek az ellenoldalnak is. Szerintem néha beismerhetnének egy-két dolgot. Mert most mi van abban? Hát komolyan mondom, tehát akkor legalább lehetne azt mondani néha, amikor így itt vannak a stúdióban ilyen utálkozó lipsik, akiket elhívsz, hogy jó, de legalább azért meg azért vállalták a felelősséget. Ennyi. És akkor legalább lenne egy pozitív oldala ennek a dolognak, de nem, ők tényleg mindig mindent hárítanak folyamatosan. Nem sok példát tudok, amikor tényleg itt vállalták a felelősséget, vagy ha vállalták, akkor azt mondták, hogy nincs kész még, az aztán még félkész. Még 15 évet adjunk, nem biztos, hogy van annyi ebben az országban, úgyhogy itt egy újabb ügy, nem tudom, mi lesz belőle, nem sok. Viszont hétvégén mindenkinek számot kellett adni, hogy melyik oldalon áll. Az utolsó nagy seregszemle is megvolt a DPK szintjén, hogy tényleg minden celebet, akit tudtak, behívtak, mindenkit felraktak a saktáblára, most már nem lehet kérdés. Nem tudják elviselni, hogy van olyan celeb, akinél nem lehet tudni, hogy most kormánypárti vagy sem. Nyilván van, aki inkább még ebből kimaradna, de most már tényleg behúzták, akit tudnak, kifizették, akit még ki lehet. Megnézhetjük, hogy miket nyilatkoztak, melyen érdekes dolgok vannak, ha nem maragszol. Rátérünk a DPK-re, úgyis ezt vártad már. Végre. DPK, ki miért jött? Melyik digitális polgári körnek a tagja? Hát én a Zebrány. A Zebrának? Fogalmam nincs. Meghívott vagyok most. Itt azért lesznek érdekes arcok, maradjunk ennyiben. Próbálunk majd nem ítélkezni, ugye? Persze. Ugye próbálunk? Hogyne. Jó. És ki hívta meg? Hát jelentkeztem egy hirdetésre. Ön Fidesz szavazó vagy szimpatizáns? De rá szavazok, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a változást akarom, hogy egy magasabb szintű, fejlettebb civilizáció legyen a Földön. Megkérdez? Ó, amúgy őt sajnálom. De amúgy leginkább a Noémit sajnálom. Az interjús? Igen. Ja, mert ő is interjús, meg te is azt szoktad, és akkor azt... Meg lány, úgyhogy mellé kell állnom. Ja, lányok, azok fogják. Nem, amúgy most, hogyha ezt így elmondhatom, én ennek tényleg nagyon örülök, hogy azt látom, hogy nagyon sok fiatal lány kezd lenni így a médiában. Ugye a Jelinek Anna is, Telexnél is van, a Szente Katica, meg a Krajnyák Luca, úgyhogy nagyon jó ezt látni. Hát ügyesek is egy csomószor. Amúgy. Jó, bekérdeznek. Lehet menni, hogy gyakorolni a Gulyásnak, bekérdezni. Ő jó ilyen próba izének. Ott nem kell félni, hogy ott valami nagyon kemény dolog lesz. Ezzel lehet gyakorolni a kérdéseket. Csak, hogy melyik DPK-nak a tagja? Mindegyiknek. Van több száz amúgy. Hát te is beléptél egy csomóban, nem? De most miért lenne tagja mondjuk a Baranya megyeinek, meg a Békés megyeinek? A Hankó Balázsi, meg a Orbán Viktori, és digitális polgárkör, meg a másik, meg micsoda? Harcos a klubja? Oda mennek. Agyülés. Ja, Isten, nem lesz ebből a digitális honfoglalás. Ők legalább kinyomtatták ugye előre a regisztrációjukat. Egy plakát. Szedőforsadó. Majd meglátjuk, hogy ezzel be tudnak-e menni. Van. Melyik DPK tagjai? Van több is. Ennyire vannak képben. Nem, hogy már jobban tudjam. Több? Igen, elég sok van. Nem tudom, hogy oda. Nem? Nem. Akkor nem tagok? Ugye bárki alakíthat. Nagy harcosok. Egyébként ilyen digitális polgári kart, ugye politikusok hozzá. Is. Nem értek hozzá. És önök honnan értesültek arra, hogy lesz majd a rendezvény? Nem tőled. De oda mondta! Én itt hazamentem volna. Na, jó, megalázták. Ezt ő kapta részét, amit regisztráltunk, és ezt gondolom kaptuk, ezt a busszal hoztak be bennünket, és... Na hát... Micsoda meglepetés. Mire számítanak? Tudják, hogy mi lesz a program? Nem tudjuk, de nagyon érdekes lesz biztos. Ő a kedvencem. Vagy ott nézzük. Igen, szoktak egyébként ott beszélgetni. Hát, ön szerint természetesen a társadalmi kérdés. Nézzük, hogy DPK-ban mi megy, most megtudjuk. Csakről és politikai kérdésekről. Kicsit konkretizálna? Az egyik egy metapolitikai kérdés, másik pedig a cselekvés szinten, ahogy Arisztotelész mondta. Neki Arisztotelész a kedvenc filozófusa. Istenem, ott pont én arisztotelészi szintek mennek amúgy a DPK-ba. Elképesztő. Jézus Krisztus, atyám. Na jó. Most vietnám flashbackjeid vannak, amikor benéztél a DPK-ba. Egy magyar ott kint Németországban kvázi vezette a kezem, hogy most ezt nyomd meg, most azt nyomd meg, és ezért mondom, hogy nem tudom, hogy tag vagyok-e vagy nem, szeretném, nem regisztráltam ide, úgyhogy majd meglátjuk, hogy be tudok menni, vagy nem. Nem mindenkinek sikerült, mint kiderült amúgy. Tippeljétek meg, hogy sikerült-e bejutni. Izgalmas, vajon ő bejut-e? Megkérdezhetjük, hogy mi történt? Ide a DPK gyűlésre? Annyi, hogy én ötödik kerületiekkel jövök a rendezvényre. Nem akarnak beengedni, mert nem tudom miért. Nincs regisztrációja esetleg azért? Kérem? Van regisztrációja? Vagy? Természetesen. Valószínűleg Facebook regisztrációja van. Igen, amúgy itt valószínűleg hát, fogalmi nehéz ezekkel az emberekkel digitális hangfoglalásnak, azt se tudják, hogy beregisztráltak egy eseményre, hogy hogy akarják elfoglalni. Ettől függetlenül tele volt a csarnok. Hát igen. Fészetesen. És ön egyébként Fidesz szavazó, vagy azért valami DPK-nak a tagja? Persze. Melyiknek a tagja? Harcosok. Az egy másik. Nincs olyan DPK, ami harcos DPK. Nem tudom. Ez micsoda nem cross over lenne. Nem, de most viszont alapítottak egyet a bunyós DPK, Bárdosi Sanyi, meg a Szalai Bobrovnicki. Nem, azt hiszem az a neve, hogy bajtársak. Azért nem engedték be, mert harcos. Látod? Azt látom. Nem DPK. Kétségtelenül. Van. Igen. Na nézzük. Én nem regisztráltam. Akkor nem. De... rettentően szeretnék valakikkel találkozni, mi Németországból jöttünk, extra. Ez peak comedy, hogy milyen gyorsan switchelt a Walton a security hölgy. Nicht, nein. Valakinek a segítségével nem. Tudom igazolni magam. Nem lehet bemenni. Nem. Ők egyenesen Németországból jöttek most ide. Akkor itt most felsültek, és visszamennek Németországba, ez a terv? Rosszul esik, amikor valaki külföldön lakik, és aztán leszavaz a Fideszre, mert akkor így könnyű. Amúgy akkor ennek a videónak majd a végét is érdemes megnézni, igen. Nem tudom, hogy rohadtul könnyű leszavazni a Fideszre, hogy aztán a német nyugdíjat veszed föl. Szegény bácsi is ott állt mellette, hogy így hát... Elindulsz Németországból egy eseményre, amire be se regisztráltál, mennyi eszednek kell legyen? Egyébként én ilyet még csak fiataloktól hallottam, akik tudod, elmennek, nem tudom, Billie Eilish koncertre, úgyhogy nincs koncertjük, és kiállnak így a csarnok elé, hogy I want to buy tickets, és akkor így, hát ha valaki pont arra jár, lehet, hogy itt is ezt kellett volna csinálni. Hát én nem tudom, hazamenjek! Mit mondtak ennek? Semmit, na, hogy várjak olyanra, aki jön. Hát nem tudom, hogy ki jön közülünk. Öt embert szavaztak meg, hogy jöjjünk, bejelentettek névvel. Hát nem tudok mást mondani. Hát ilyet még nem értem. Én sok helyre mentem, de ilyen még nem volt, hogy ne engedtek volna engem be. Nem jó lett ez a szervezés, amúgy ilyen szinten tényleg... Valahogy meg kellett volna könnyíteni. Hát valahogy, igen. Vagy az kellett volna szerintem, most akkor adok egy tippet legközelebbre, hogy kijelölnek koordinátorokat mindegyik DPK-ba, aki mondjuk intézi ezt a regisztrációt, és akkor azt mondja, hogy nem tudom, lájkolja ezt a posztot az, aki szeretne jönni, és akkor ő elintézi a regisztrációkat, és akkor szegény néniknek ezzel nem kell szenvedni. Hát itt lehet, hogy úgy kommunikáltak kicsit, mint szabadabb lenne, meg mindenki majd befér, meg hogy lehet jönni. Hát itt nem hiszem, hogy azért, hogy mondjam, szembesültek a valósággal annyira. Ugyanúgy fideszesek maradnak. Csengedik be? Hát beengednének, hogyha megtalálnám, de hát ezt nem mondták, hogy ezt be kell mutatni, és fogalmam sincs, hogyha rengeteg e-mail között, hogy hol van. Never in my 25 years nem volt még nem olyan, hogy elmentem egy helyre, és be kellett mutatnom a jegyemet. Igen, ez felháborító amúgy. Ezt jól elcseszték a balliberális kollégák, amikor nekünk estek. Most mire számítanak? Mi hogy viselkedjünk velük szemben? Igen, mert itt fontos szerintem megemlíteni, hogy itt arról beszélnek, arról hogy van bent egy tábla, igen. Megvan a győztes, és majd elmondjuk. És hogy igen, erről van szó. Ami egyébként szerintem így akkor most újságíróként szerintem elmondhatom. Közvetlen érintett nem vagyok. Kibaszott félelmetes ez az egész. Hogy tényleg ott van egy tábla, és akkor jó, most még csak matricákkal tudtok szavazni, de gyakorlatilag olyan, mint hogyha kiadnák rájuk a kilövési engedélyt, ami azért ebben a politikai környezetben, ami most így az elmúlt két hétben történt, nem megnyugtató? Nem. Nehéz azt nem látni, hogy valami tragédiába torkolik, ami már meg is történt az első, szóval igen. Úgy érzem, hogy már hiába van tragédia, már nem tud átívelni egy tragédia pártokon, vagy oldalakon keresztül, ami furcsa nagyon. Talán küzdjünk, hogy ne terjesztetek hülyeségeket. És hogyan küzdenek ez ellen, hogyha szabad kérdeznem? Hát például azért vagyunk zebra, mert zebra egyáltalán nem volt 60-ban. És 60 pusztán. Igen, itt két dolgot kéne megemlíteni, hogy 60 az máshova, mint 60 puszta, szóval 60-ban valószínűleg tényleg nem volt zebra, 60 pusztán volt, nem az, hogy egyáltalán nem volt, hanem de volt. Ott van, oda lehet menni, meg lehet nézni. Kocsis Máté szerint nem volt. Hát, de ott van. De szerintem... De hogy ott van, csak a Mészárosnak a birtokán, ami... ott van mellette. Nem állította senki, hogy nem azon van. Na mindegy, itt a nagy felől rögtön beleszaladt két dologba egyszerre. Katis magunkkal vinni a Fideszre. Ne csak mi az idősek. És mi hogyan győznének meg egy fiatalt, hogy szavazzon a Fideszre? Úgyhogy annyiféle jó törvényeket hozott a fiatalságnak, a gyerekeknek, a családosoknak, hogy olyan a világon nincs. Sziasztok. De a fiataloknak valóban a világon nincs ilyen kedvezményük, ami itt van. Figyelj, én nem ítélek. Hát igen, már megint egy Fidesz szavazó, akinek nem kell Magyarországon élni, az így olyan könnyű. Legalább ebben a két néniben nem ezt a ordas nagy gyűlöletet láttam. Igen, ez igen. Jó. Szóval a DPK. Mi van? Én ezt élőben néztem. Végignézted? Én végignéztem, élőben néztem Atya az Isten. Egészet, és egyébként fun fact, én a harcosok klubját is élőben néztem. Ugye a harcosok klubja az pont akkor volt, amikor a Puzsérék tüntetése is volt, amire szintén kimentem, úgyhogy nekem volt ott egy rész, ahol az egyik fülembe be volt dugva a harcosok klubja, és hallgattam az Orbán beszédet, és közben a nem tudom ki megüvöltött a színpadon. Mindig képben akarok lenni mindennel. Szerintem érdemes egyébként ezt a kettő eseményt is összehasonlítani, mert szerintem a harcosok klubja sokkal emelemesebb volt, meg sokkal ilyen gyűlisebb volt, mint ez. Sok mindenben hasonlított egyébként egymással a kettő, de szerintem ez valahogy úgy egy kicsit olyan koncertesebb volt, inkább így azt mondanám. Nagyon ki volt találva az egész, nagyon durván meg volt koreografálva, hogy tényleg így felrakják a Demián Rózsit így a színpadra egy motoron, aki ott állt Crocs papucsában, és énekelte nagyon hamisan. Ezek mi vagyunk a szabadságvándorait, és egyébként mindenki nagyon hamisan énekelt, úgyhogy szerintem lehet, hogy ott volt valami baj a hangosítással. Akkor még nem láttad ezt, egy képkockát nem láttál belőle? De láttam, be volt rakva, és így elmentem néha a tévé előtt. Szerintem ez a Rákai Filip Szabó Zsófi párost, ezt érdemes kiemelni. Ők szerintem így az egyik legcringebb műsorvezetést nyújtották, amit valaha láttam életemben. Tehát tudod, ezek az ilyen előre bepróbált, így rátette így a vállára, hogy haha, Filip, mi ilyenek vagyunk, meg nem tudom. Egyre többet gondolkodom a múlton. Ez a kor, Filip. Kösz szépen, Zsófi, mindig tudtam, hogy számíthatok rád. Szegény, tudtad, hogy egy csomóan kikövették a Szabó Zsófi. Anyways, az egyik kedvenc megmozdulásom az, igen, akkor most itt idáig kellett várni arra, hogy elmondjam, hogy a hétvégén megszületett stand-up comedy-sünk, az a Kocsis Máté. Igen, vicces volt. Nem feltétlenül kell annak lennie. Nem, de az egész, és amúgy én erre nagyon kíváncsi lennék őszintén, hogy vajon így az ilyen felkészítésben tényleg kap-e ilyen órát, hogy, mert tényleg felment a színpadra, és úgy beszélt, mint ahogy eljátszák az emberek a stand-up comedy-t, hogy kinéz, és így azt mondja, hogy... Poénok nélkül? Hát, de, nem, de hogy így komolyan, hogy így ezt elhiszed? Baszki! És figyelj! Baszki! Hogy Ruszin Szendi Romulus nem viselt lőfegyvert, csak ráncot vetett a Jackie-e. Érted? Na. Ráncot, baszki. Ráncot. De közben szegény csávónak annyi karizmája van, mint egy botnak. Nagyon sok új arcot droppoltak, akik most már tényleg arcolnévvel felvállalják azt, hogy akkor beálltak így a Fidesz mögé, ami egyébként meg tök érdekes, hogy szerintem a Fidesz, mint olyan, azt talán csak a Lázár János mondta ki. Narancssárga az egyáltalán nem szerepel, tehát egyértelműen nagyon nem Fidesz brandingre akarták csinálni az egészet. Hát nem túl jó a brandje a Fidesznek. Ez tény. És... Nincsenek tények. Ami szerintem még érdemes, de nem vagyok Ruf Bálint, és nem vagyok Schulz-Nóra, hogy szerintem arra érdemes figyelni, hogy nagyon sokszor szóba került Budapest. Igen, tehát direkt volt olyan, hogy akkor tegyék föl a kezüket a budapestiek, volt budapesti bejátszó is, szerintem a bejátszókról is mindjárt beszélek, nem akarok fogadni, de szerintem az elkövetkezendő hetekben lesz külön Budapestet lejárató kampány is, Karácsony Gergelyt lejárató kampány szerintem, bár nem tudom, hogy szegényen meg mit akarnak lejáratni, mert nem hiszem, hogy az ő... Budapestre célozna, tehát mit várnak azért Budapestre? Lássuk meg! Látják, hogy a Magyar Péter nem koncentrál Budapestre, lehet, hogy így próbálják azt, hogy... Lássuk meg, aztán majd, hogyha ez lesz, akkor gondolj rám. Ami fontos még, ezek a bejátszók, amiken elképesztőt lehet cringelni, az is ilyen parodisztikus volt egy kicsit, ahogy tudod, ilyen gyönyörű. Hát én alig várom, hogy megnézem. Most egy nagyon jó promót csinálok neki. Nagyon jól bevilágított teremben így ül így a Rákai Filip így. És utána így felnéz, hogy... Orbán Viktor hívására több mint 70 ezer honfitársunk csatlakozott a digitális polgári körökhöz. És így elképesztő. És egyébként ott volt a Deák Dani bejátszó, a Deák Dani bejátszóban volt egy refresher kis kivágat, amikor a Pankotai Lilis interjúnkból azt mondja Pankotai Lili, hogy Deák Dani. Ezt bevágták. Viszont tudod, ki nem volt ott? A Bohár. Azonban én valamilyen pervers módon elvezem ezeket a dolgokat. Már szinte szavaználsz a Fideszre? Én soha nem szavaztam a Fideszre. Na jó, várjál, most lehet, hogy meg fog győzni ez a fiatal. Jó, oké. Okay. Nézzük, hogy ez egy fontos kérdést tesz fel Marci ennek a fiatal fogorvostan hallgatónak. De mivel érvelsz Orbán Viktor mellett nekik? Hát az eddig elért eredmények alapján nyilván azt el kell ismerni, hogy nincs kész az ország, meg nincsen minden rendben, tehát szerintem ezt senki nem tagadja. Azért sokszor sikerült már nekik ezt tagadni, most kezdték. Most a Lázár beismerte. Tényleg, amiket eddig csináltak, családtámogatás, migráció, gender ellenes, vagy hát... Na igen, ezt még el akartam mondani, ezt a migráció ellenességet, hogy egyébként úgy tűnik, hogy ez akad be leginkább az embereknek. Tehát itt szerintem az esemény előtti interjúkból lejön az, volt itt egy bácsi is, itt a Marci csinált vele interjút, ezt szerintem érdemes majd azt is megnézni, vagy aki, most ezt csak így mondom, aki kiment Norvégiába, és utána, amikor a Marci megkérdezte tőle, hogy de akkor ő migráns volt Norvégiában, csávó majdnem agyvérzést kapott. Én! Migráns! Dehogy voltam! Úgy tűnik, bár lehet, hogy ez egy ilyen köztudott tény volt, csak nekem mindig érdemes ezt így látni, hogy ez a migráció az, amitől a legjobban félnek mindig. Tehát tényleg volt egy csaj, aki elmondta, hogy ha itt kormányváltás lesz, akkor őt másnap kirabolják, lefegyverzik a Blaha Lujza téren, hát megölik, megerőszakolják. Itt a migráns azt jelenti, hogy barna bőrű vagy. Igen, és más ország. Igen, és a bácsinak is ez jött le egyébként gondoltam a mondandójából, hogy ő azért nem volt migráns, mert ő dolgozott. A LMBTQ-t nem terjesztjük be talán az iskolákba, ez jó, én ezt alapvetően nem szeretném majd. Ezt tudtad felhozni, hogy nem, ez a nagy, egy olyan dolog, ami nem volt, az most sincs. Igen, de ezután még jön a downfall. Ez a baj. Igen. Hát szerintem ilyet nem kell, hogy ezt majd a szülő eldönti, hogy mit akar a gyerekének ilyen LMBTQ témában, ki meg ez az egész nem váltós nekem, nem váltós sztori ez nekem. Jaj, Isten, ez a nem váltós sztori. Úristen, hogy élnek ezek? Mert hányat sejtjük van? Ez a nem változó sztori. Hogy lehet ennyire fiatalon, ennyire bekajálni a baromságon? Nagyon fél. Egyébként igen. De nem ez a kérdés alapvetően az, hogy miért baj az, hogyha van szexuális felvilágosítás például az iskolákban? Maga a szexuális felvilágosítás, mint például a biológiai értelemben, ilyen nekünk is volt szerintem ilyen, ez abszolút jó. Abba az irányba nem szokod elvinni, hogy már ilyen drag queenek, meg ilyen fura férfinak öltözött nők mennek az iskolákba. Világos, de Magyarország mikor ment drag queen valaha egy iskolába? Még nem ment, de hát ki tudja, hogyha mások lesznek, vagy bármilyen befog. Ha ezt egy 90 éves néni mondja, akkor már megszoktam, de hogy ez egy egyetemista. Drag queen ne legyen, de pedofil, bármilyen embereket meg nyilván tök szívesen odaengednek hát a igen javítóintézetekhez, a gyermekvédelmi intézetekhez, meg minden, szóval az... Azon nincs gond. Ez olyan szintű agymosás áldozat ez a gyerek, hogy így... Nem tudom, lehet, hogy neki még lesz, most nem tudom, szerintem ilyen 22-23 éves lesz. Azt szokták mondani, hogy 25 évesen nő be a frontális lebenyed, lehet, hogy akkor lesz egy megvilágosodása. Nem tudom. De szerintem ennyi idősen még nem annyira ciki bevallani azt, hogy tévedtem. Sose ciki bevallani. Sose ciki, de nyilván itt sem, tehát itt látszott ezen a dinamikán is, itt az anyukájával, gondolom az anyukája, hogy itt nagyon így be van idomítva. Nem, szerintem nyelik a propagandát, és amikor nekik kell kimondani ezeket, akkor után rájössz, hogy azért mit beszél? Én komolyan ezt hiszem. Igen. Hogy nem, vagy nem. Akkor ezen az alapon a sárkányokat is ki kell tiltani az iskolából, mert bár eddig nem mentek sárkányok az iskolába, ne is menjenek a továbbiakba sem, a gyerekek vannak, és esetleg megeszi őket. De Nyugat-Európában van rá példa, nem? Hogy ilyen... Patriótán láttam egy videót. irányú oktatás, vagy hát így, meg ilyen megnyilvánulások vannak, hogy már óvodától kéne elkezdeni érzékenyíteni a gyerekeket szerintem. Ugye, tehát az eredmény igazából az lett ennek a törvény. Tehát az érzékenyítés az nem egy rossz dolog. Kicsit igen, keverik. Ez is nagyon félelmetes, hogy az érzékenyítés, mint szót, azt így, ez történt vele. Mert hogy gyakorlatilag azok a civil szervezetek, akik szexuális felvilágosítást végeztek, adott esetben óvszert osztottak, vagy bármilyen más módon beszéltek arról, hogy milyen szexuális úton terjedő betegségek vannak, amikkel vigyázni kell, hogy ezek eltűntek az iskolából, ettől még a fiatalok ugyanúgy fognak próbálkozni, és ugyanúgy fognak szexuális életet élni. Csak most már nem lesz meg az a lehetőség, hogy esetleg halljanak arról, hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha nem védekeznek. Nem tudom, ez már engem így, mint egyetemista nem érint, ezért ezeket annyira nem követtem, de... Ez ilyen Gulyás Gergelyes válasz, nem tudom, hát nem ez a hozzáállás, hogy ja, hogy mi van a gyerekekkel, hát engem nem érint, én már túléltem ezt a korszakot. Ja, hát ez nem lehet jó válasz, hogy ja, van itt egy probléma az iskolákban, hát én már nem vagyok iskolás, de még nem ezt mondta, de még a nem váltos, az nagyon is érintette. A sima felvilágosítás az jó dolog, szóval hogy, jó dolog, hogy olyan hát lehetne nincsen, most de... óvszerosztás iskolában, nekem az annyira nem odavaló szerintem, de... Mint... A szexelnek óvszer nélkül? Nem, hanem vegye meg maga, tehát... Nincs rá pénze? Akkor nem tudom. Hát, sok mat. Tudja, akkor mi? Hát, oldja meg. Az nem az ő dolog, ő meg tudja venni, ja, gondolom. Hát, akkor rendben van. Igen, ez ennyi. Miért vagy csak kap óvszert? nem baj, de szerintem ez nem az iskolában kell, tehát a szexuális életet. Szerintem nem volt rá szüksége, de hogy minél nem tudom, hallott-e róla, hogy igen, dolgokat. Igen. 16 éves teherbe esett csajokról már lehet hallott, és megoldásom, már hagyd nekem gondolkoznom, mert zavarba jövök a szextől, meg a óvszerektől. Gulyás Marcit idejön, ezt az óvszerekről kérdezget. Hogy képzeli? Hát, tök zavarba vagyok, most ne kelljen már erről beszélni, oldja meg magának mindenki. Nem arra van az állam, hogy pont az ilyeneket felvilágosítsa, vagy a szegényeknek segítse, nem arra van. De akkor mire van amúgy? Gondolom az ő fejükben ez van, hogyha kiosztják az óvszert, akkor szexelni fognak, hogyha nem osztják ki az óvszert, akkor legalább nem tudunk arról, hogy szexelnek. Ilyen szintű ignorancia, amit tanúsítanak, egyszerűen nem... Igen, de arra jók ezek a gyűlések egyébként, hogy tényleg egy kicsit belelássunk abba, hogy mi van a másik oldalon, mert most akármennyire is elolvasom a Mandinert, elolvasom az Arigót, ez nem ugyanaz, mint amikor effektíve odaállsz eléjük, és akkor tényleg megkérdezed ezeket a dolgokat, bár ugye nekem még ilyet nem kellett csinálnom. Szeretnél? Amúgy egyszer szívesen kipróbálnám ezt is, vagy akár, vagy mondjuk ugye ilyen Vox Popot utca emberét. Mehetek ilyen politikás dolgokra, hogy ennyire nem szoktatok. Szoktunk, hát mondom, a titüntetésre. Jó, de akkor ilyenekre kéne elmenni. Az, hogy utca emberi csinálok, meg emberekkel beszélek, az amúgy szoktam csinálni, meg azt szerintem tök fán. De egyébként azt is tök szívesen kipróbálnám egyszer, hogy milyen politikusok után rohangálni. Akkor, de valószínűleg csak egyszer, és utána nem lehet, egy valami, hétig valami együttműködésbe kérünk a kormányinfóra akkreditációt, mert nekünk nem sikerül, de nektek lehet, hogy van, mert amúgy van lehet, rendes igen. Sajtótok, hát úgyhogy kérjetek már egy. Mi sajtó vagyunk. Ugye, ja, és akkor így beülnék, és akkor ilyenekről kérdezném a Gulyás Gerget, hogy mit gondolsz az égenerációsokról? Lehet, hogy legalább tudna válaszolni valamit. Még gyors ezt ledaráljuk, csak ennyi, mert ez ide tartozik. Jó, van ez így. Megmutatjuk, hogy kik az új celebjei a Fidesznek, akiket még be tudott rántani, ilyen Nagyferó is helyszínen volt, Miklós Erika, mondjuk, oké, itt vannak ilyen, Berki Krisztián tornász, Görbic Anita kézilabdázó, és fölkerült a szégyenfalra. Meg a Nagy László. Gratuláljuk nekünk, igen, Nagy László is. Igen. A lentülei, azt gondolom. Haverod. Nagy fanom, jó, ismerős arcok frontembere. Fú, na itt volt énekeltetés. Persze, hát a közönséget. Nagy Petőfi díjas, Bán Mór is ott volt. Ugye ő írta a Hunyadit. Még ki volt a nagy kedvencem? Hát volt még Kulcsár. Ja, Kulcsár Edina. Kulcsár Edina. Beúzták a Kulcsár. Sóbert Norbi fia. Ő ezek szerint celeb. Jó, a Szűcs Gábor. Ő belőle két éven belül politikus lesz, úgy beszélt. Az nagyon kemény volt. Az nagyon kellemetlen az a csávó. Nyilván Rubin Tréka is ott volt. Itt csajosok összeültek. Ben Shapiro is bejelentkezett, ahogy kell. Ja, ez nagyon vicces volt, például a Donald Trumptól bejátszottak egy olyat, amikor Hungary helyett azt mondja, hogy Hungary. He's a very strong man, as you know, from Hungary. Ezt találták. Amúgy, hogy kifizette magánadományok. Persze, magán, ugye létrejött egy cég még évelején, azóta tele van magánadományokkal, és akkor annyi magánadomány van, hogy csak úgy kibérelnek állandóan ilyen dolgokat, mint a aréna, meg ezt az egészet, ami sok 100 millió forint volt valószínűleg ez az egész dolog. Hát a magánadományokból összejött. Ezt most mindenki elhiszi, aki akarja. Hogyha azt mondom, hogy nem, akkor be tudnak perelni? Nem tudnak, de meg lehet próbálni. Én se hiszem el sajnos. És még egy olyan dolog történt. Lánci Tamás ugye DPK-s tag lett, ami szuverenitásvédelmi hivatalnak a feje, az egyik legnagyobb kádárja ennek az Orbán rendszernek, miközben ez elméletileg a saját törvényeikkel sem összeegyeztethető. Azt hiszem a Magyar Péter írt is ki erről egy posztot, ott talán idézi ezt a, ja nem, ez a Lánci Tamás. Úristen, itt már mindenki riposztál. A hivatal elnöke nem lehet pártalapítványtagja, vagy tisztségviselője. Meghalok attól a napszemüveg emojitól. De a Lánci Tamás azt mondta, hogy polgári ennek nincs köze a polgári párthoz. Politikai párthoz. Ja, hát mondom, végül is nem volt Fidesz branded az egész, szóval hát lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy véletlenül pont arra járt a Kocsis Máté, véletlenül pont arra járt a Lázár, és véletlenül pont arra járt az Orbán Viktor is. Ennyi. Semmi több. Ügyvédkör az nem ért ezzel egyet, szerintem nem lehet ezt összeegyeztetni, de hát majd mindegy. Ez sokadik ilyen fejezet, hogy egy nyíltan fideszes dologba belép valaki, akinek elméletileg ugye a népet kéne képviselni, és közben amúgy folyamatosan csak a független médiát tiporja, miközben a... És azt mondja, hogy ők nem szuverének. Igen. Yeah. A szuverenitásvédelmi hivatal elnöke mostantól nem szuverén, de ezzel vitatkozna. Ebben nem látják, ugye? Ha valaki kap egy pályázaton pénzt, vagy csak a, nem tudom, csinál egy leleplező riportot, ott azért gyanús, hogy a ukránok pénzelték, de amikor belépő a DPK-ba, ott nem látja, hogy lehetne ez párthoz köthető, ez nem lehet. És akkor ez az utolsó hírünk. Hogy úgy tűnik egy kép alapján, hogy gratulálunk Simor Dánielnek. Valószínűleg ő nyerte az álhírgyáras dolgot. Ami azért vicces, mert a Simor Dani, ő ugye videózik, tehát hogy ő cikket nem ír, hanem ő kimegy és kérdez. Tudósít, kérdez, igen. Hát épp ezért nem szeretik a fideszesek, mert ők tudják, hogy ki már állandóan ott van a nyomukban. Én szerintem ez egy elismerés a Simor Daninak, és legyen rá büszke. Ő a legnagyobb álhírgyáros, de hogy akkor mutassanak egy álhírt, amit ő csinált. Hát igen. Megnyerted a legnagyobb álhírgyárost, tudsz mutatni egy álhírt? Nem, egyet se. És az a nyert. Akkor vajon a többinek mennyi álhíre van, hogyha nála nem tudnak egy rohadt álhírt mutatni. Képzeld el, a Simor Danival van egy jó sztorim, mert mi nem ismerjük egymást, viszont nagyon sokszor szoktam nézni a videóit, és egyszer szembe jött velem az utcán, és ez a paraszociális kapcsolatok, hogy én full abban voltam, hogy mi ismerjük egymást, és ráköszöntem. És szegény, láttam rajta, hogy így ha? Úgyhogy Dani, hogyha esetleg ezt nézed, akkor örülök, hogy találkoztam. Kedvenc álhírgyárosodra ráköszönhetek. Felhájpoltad a DP-ket, alig várom, hogy megnézzem. Fú, egyébként most egy kicsit irigyellek, hogy ilyeneket csinálsz. És csináljátok ilyen videókat. Miért? Reakcióvidiket. Na most Ádám, mi most minek csináljunk bármit, hogyha ti már mindent megcsináltatok. Lassúak vagyunk. Sajnos nem láttam a refreshert itt ezen a táblán, úgyhogy még azért küzdeni kell. Még azért igen, igen, ez még azért jobban, de. Köszi, hogy itt voltatok. Ha szeretnétek támogatni, akkor iratkozzatok fel, vásároljatok a Kopasz Csimpánzban, vagy hogyha az Iponon vásároltok, akkor írjátok be a jól van ez így kosárkódot, és akkor azzal is támogatjátok a csatornát. Kösz, hogy itt voltál, holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?